Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri. Nem tudom, miért kezdtem ilyen tanárbácsisan egyébként. Meg Tuibo. Meg Tuibo. Meg Alex. Meg Ryan. Sziasztok. Sziasztok. Most a Geri nincsen itt egyébként, azt mondtam, majd valamikor jön. Ó, aj, pedig át akartam menni a szerepét. Már meg átvettem, úgyhogy... Átvetted most ilyen izé. Hello. Na szóval, sziasztok! Rég volt már podcast, 2 hete. És nem mondom el, hogy miért. Mert nem kötöm az órotokra, hogy vidéken voltam és pihentem. Mert még a végén... Ó, te kis Bani. Igen, ezt mondanátok. Jó, szerintem egyébként csapjunk majd a lecsóba, mert hogy alapvetően... annyira nem akarnám elhúzni a dolgot, sajnos csak egy óránk van. Viszont én egy elég érdekes témát gondoltam, hogy beszéljünk ki. De mielőtt az én témámra rátérünk, ez az e-sport lesz egyébként, azelőtt beszéljünk már kicsit a BF4-ről. Mert ugye én kerek 10 percet volt időm vele eltölteni, abból 8-at loadingolt a játék. Egyet a settingsbe bókláztam, és 1 perc után kifagyott. Tehát, hogy egyet nem tudtam lőni vele. Aztán azóta nem próbáltam, időm se volt rám. Mik az első benyomások? Meséljetek nekem. Kikezdi? Hát, szerintem ez egy szabadrablás általában. Nem tudom amúgy. Hát, én csak annyit szeretnék hozzáfűzni a dolgokhoz. Annyit tudtam elmondani Vietnamról, igen. Hogy hát igazából szerintem, jó, mondjuk ezt pont beszéltük múltkor, hogy sokkal jobban indult ennek a beta, mint a BF3-nak, ez ugye most már kifort ez az egész rendszer, szerintem rohadt jól összehozták a beta-t. Jó, eleinte volt, eleinte én ugye úgy próbáltam ki, hogy nem szedtem ezt a beta drivert a videókártyához, és úgy eléggé rosszul muzsikált, meg azt olvasgattam, hogy ez egyik videómat, ahol kiraktam, hogy milyen játék cuccokra játszok, hogy külföldieknek, akinek ugyanez a videokártya, majdnem ugyanilyen gép, is még tök szarul fut, szóval ez eléggé ilyen beta cucc feeling, hogy ilyen szarul fut. Ja, de nekem megjavult a beta drive után, szóval szerintem tök jól összehozták, de hát ugye amit mondta, hogy neked kifagyott, mivel tegnap Alexnek is csomószor kifagyott, úgyhogy... Azt mondják, hogy visszhangzik, hallgassatok már bele, légy szíves, közben olvasom a kommenteket, nehogy azt higgyétek, hogy nem. De nálam nem megy sehol. Aha, visszhangzik, ha nálod... duplán hallod. Visszhangzik? Aha. Hol? Legalábbis rájön, ahogy te magyarázolja. Ja, ez már megint az lesz, mint a múltkor. Ja, de jó. Pedig minden beállításom ugyanaz, amúgy. Amúgy jobb lett ez a YouTube chat, ez tetszik. Igen? Igen. Ha, olyan lett, mint a Twitch-et. Nincs gyerekek böngészőbe megnyitva. Jaj, nem megy a böngészőbe, tehát... Nem, ez megint a múltkor is ez volt, hogy egy időnként, amikor megszólalt Kaveri, akkor ilyen hangja volt egy az egyben. Ez nem a izé lesz amúgy, a stereo mix? Hogy ugye azt is veszi a mikrofon, amit ő hall. De ezt ő nem hallja. Csak ami ki, és akkor ugye mivel ti is beszéltek, meg a hangszórba is szól, minden más kétszer hallatszik, csak ő nem. Hát... Na, ezt jó megcsavartam, mi? Azt lehet, ami... Jó. Picit leállítom, valamit állítok. Mindjárt jövünk, pillanat, nem menjetek sehova. A legfontosabb dolgokat. Várj, most már elindítottam, most ne beszéljük meg gyorsan. Ja, basszus. A fenébe. Közben hallgassátok, léci meg, mert ha én meghallgatom, az tuti tripla visszhang lesz akkor már. Jó, most nekem még... magam. Igen, még most izé megy B-turból, hogy visszhangzik. Ez a hülye fejem. Jól van. Hát, kaveri. Amúgy nem, mármint hogy... Oké. Várjatok. Most viszont nektek, én azt látom, hogy nektek nincsen semmi hangotok. Aha, hallgassátok meg, léci. Ablu, abla, abla. Na, tartunk már ott? De jó. Oké. Digitál. Egy pillanat, várjatok. Másodperc. Vagy most visszhang lesz? Próbáljuk. Hát most nem tudjuk, mi lesz, de most beszéljen mindenki, és akkor mindenki beszél, és akkor meglátjuk, hogy orbitális nagy kávés viszont. De viszont nem egyszerre, mert ő nem fog kiderülni. Jó, és most csönd is várunk. Igazi pró műsor, tudod. Az első 40 perc ilyen. Jó, várj, jó hang. Ryan, én nem hallok semmit. Ja, várj, nem vettem fel a fülest. Nekem most semmi nem szól most a üzébe, live-ba. Na jó, de valószínű azért, mert most semmi nincsen, nem? Mármint, hogy kinyomtam. Ez olyan, mint amikor ilyen űrmisszió van, és akkor így átmenek a hold másik oldalára, elsötétül minden, nincsen vétel, és akkor így várjuk így össze. Igen, Houston! Halló! Igen, ez ilyen hülye filmekben. Igen. Na, úgy visszhangzik mindenki, visszhangzik, mint az állat. Nem tudom, miért teszed ezt velem. Várjatok. Addig, ameddig nyaraltál, addig odaült egy kis szellem a gépes két hét, és meghekkelt, hogy ne legyen jó a podcastre. Tényleg az a durva, hogy érted, semmit nem indított. Tehát semmit nem csinálok máshogy. Itt a semmit nem csinálok máshogy. Itt nézzétek meg, most végképp kinyomtam mindent. Jézusom, lehet, hogy tudom, miért nincs, miért nem megy. Na miért? Na miért? Az OBS nem, agyászgamers.hu-ról van megrendelve. De rossz! Nézzétek, Léci, hogy ahonnan mondom, onnan is visszhangzik el. Oké. Azt a turva, mi a hangodban pont most beszélsz, és ilyen robothang. Én vagyok a Covery. Nem tudunk podcastezni. Na? Valami? Akármi. Azt írják, hogy ennek is megvan a feelingje, csak lassabban kell beszélnünk. A live műsorok évéből küldtek vissza. Na, még továbbra is visszhangzik, vagy még nem tartunk mindig ott? Azért jöttem, hogy elpusztítsam a podcastet. Kell a gatyád, a ruhád, bakancsot. És a napszemcsik. Ez nagyon jó, hogy így. Na, szóljatok már valamit, hallgassátok. Én most hallgatom, hogy a Robocsaró film Taskingen, ott voltatok? Mi van? Ez nagyon jó. Na, visszhangzik? Nem tudom. Igen. Visszhangzik? Hogy nem? Erre most kell ilyen Predator hangot kiadni. Hát azt a kattogást esélytelen kiadni. Ugyan. Azt esélytelen, pedig az milyen hangot fog, mi legyen? Visszhangzik még mindig? Mert valaki azt írja, megjavult, vagy csak itt izé szivat? Megnyitom. Nekem please standby van egyébként, az a vicces. Hát frissíts be az oldalt. Hát ne, hülye vagyok, Alex, tényleg. Mert most én nem tudom, hogy melyiket hallom real time, és melyiket nem. Hát amelyik nem visszhangzik, azt tudja, hogy real time-ban van. Na, ez visszhangzott? Sírva könyörgök, szólaljatok már meg itt, 26-ot szeretném. Hát hallgatjuk, de itt hallom, akkor a delay van. De itt hallom, hogy valaki már rég hallotta azt, amiből meg lehetett volna állapítani. Nem, még megy. Én most hallottam azt, hogy nem tudom, melyiket hallom most real time. Ja, csak én mindig ledimítom magam, és elkezdem hallgatni, mert akkor nem halljátok azt, amit én hallgatok, viszont hogyha közben beszélünk, akkor így nem lesz jó. Nem hallom én se. Hangszer sem. Azt mondják, hogy ez nem vízhang, hanem robothang. Hát Itt én C-3PO van. Gazdám, nem működik a fogadom. Úristen, gyerekek! Szerintem, amikor elindítottad a podcastet másodjára, akkor jó volt, úgyhogy most próbáld megint leállítani, elindítani, és nem hozzányúlni. Ki dobja az ablakon? Nem tudom. Jó, megpróbálom. Akkor mindjárt megpróbáljuk eltüntetni a robotokat. Tényik valami. Hát ez esélytelen, a technika ellenünk van. Igen, és vannak ilyen napok, amikor azokon a napokon... Amikor mondjuk két héten egyszer tudnánk valamit csinálni. Ja, de lehet egyébként nem live-ba fogom, mert már unom ezt. Bekapcsoljam? Keveri. Mit? Hopp, megy! Megy. Uh-huh. Megy? Ne! De... És hang is van. És a hang is jó? Robot hang. Figyelj, Kaveri, megadjam az X-Split-es nevemet, megjelsz szavamat? Nincs len az X-Split, mire letöltöm, érted, 9:30. Ja. Meg föltelepítem, meg mit tudom én. De figyelj már, most jó! Igen. Mhm. Uh-huh. Megy. Nem mondod most is. Most te? De. Mhm. Uh-huh. Akkor jó a hang, meg minden? Tuti! Csak most jó, várjál, megy, várjál, most jó, várjál, most jó, hogy... oké, írják, tökéletes a hang. Zsirály, nagyon király! Jó, akkor hát most... akkor sziasztok! Akkor ja. Üdvözlök benneteket itt, Prókázori! Neked nem megy a hang. Nekem. De! Most már megy. Ne most neked nem van! Igen! Igen! Szomszéd Marika névnek is van már. Nem, most jó már, Kaveri. Jó, nem nyúlok semmihez, tehát ízét egy... Fizetek, hogy kinek hosszabb. De abban a pillanatban, hogy húz ki a billentyűzet egeret. Dob ki mindent az ablakot, csak hagyd benne a gépet. Na jó, oké, rendben. Tehát akkor hol tartottunk? Ezelőtt a 20 perccel, mielőtt... Ryan akart mesélni a BF4-ről. Na, a BF4, igen. Ja, hát így... Röviden csak annyi, hogy szerintem nagyon jól rajtolt maga a játék. Ugye volt egy kis technikai galiba itt-ott-ott, de a beta driverek ugye azért nagyjából megoldották mindenkinek a problémáit. Habár, ugye még így is ledobál mindenkit néha-néha meg kifagy meg ilyenek, de hát ugye beta, úgyhogy izé. De szerintem sokkal jobb még mindig, mint a BF3-nak a bétája volt ugye annó, de hát ugye azóta jobban ráfeküdtek. Hát igen. Ja. Meg mondjuk... azt, hogy nem is írta rögtön a 64 slotos szervereket a hát, játék. Ja. Azt hiszem csak 18-as, vagy 12-es, vagy valami ilyesmi volt, azt hiszem eleinte, vagy 24. Hát ja, csak az Operation Metro volt, és nem voltunk rajta 64-en, az biztos. De jó, hát jobban... itt is mostak ez a Siege of Shanghai van. Hát ja. De azt tudja, hogy jobban indult ez a beta, mint valaki írja már le, mert mi nem találjuk. Valaki írja már a kommentben, hogy mikor jön az új map, mert tudom, hogy még a bétába bejön ez a tudsz, de ez már a nagyon hajós. Ezt a sok... Én néztem, én azt múltkor utána néztem Google-on, de nem írták sehol, hogy jön. Mert szólták, hogy aztán másnap, aztán holnap, aztán soha nem jön, hogyha valaki tudja, az írja már be, mert megőrülök, kéne ma az új map. Ja. Nem tudom, én pont azután... 15 órát beleöltem ebbe az egy mapba, de most már én is igényelnék egy másikat. Igen! De és milyen ez a map? Ez az, amikor a torony ledől egyébként? Aha. És itt milyen? Az, milyen? Tehát mi az érzés? Epic. Mi a feeling? Igen? Epic. Nem akarok csúnyán fogalmazni, de... Epic! Egy látványos orgia van a szemem előtt. Iszonyatosan durva, minden csili, csali, über jó, az emberek szépen esnek szép, mindenhol por van, minden lerombolódik, minden fal szétszakad. Egyszerűen über meg a jó. És mi van, ha benn vagy és az épületben? És most nagyon káromkodásmentesen voltam. Ha benn vagy az épületben, akkor nincsenek tárgyak kb. Csak egy-kettő. És ha viszont abban az épületben vagy, amit szét lehet robbantani, akkor viszont kiírja az, hogy hát meghaltál. Jóska gyerek. De van valami animációd, vagy te nem borulsz az épülettel, vagy ilyenek, nem? Hát nem, az a baj, hogy nincs az... De az elején igen. Ja, de még van egy pár másodpercet kiugrani onnan, kávé ennyi. Tehát ja, úgy működik, hogy mindig van négy darab pillár, amit szét kell lőni a francba. Pillér. És minden pillár. Pillér. Hát akkor ti miért mondtátok eddig, hogy pillár? De szemetek. Megszivat. Na figyelj, az a lényeg, hogy mindig, ha egyet szétversz, akkor ugyanúgy beleremeg az épület, elkezd így a tető így szakadozni, meg ilyen baromság, és ha mind a négyet lelövöd, akkor összedől. Tehát mindennek, tehát annyira meg van csinálva, hogy de könnyű egyébként csak szétrobbantani? Hát annyira nem. Nem. Én csak azt sajnálom amúgy, hogy nincs az, hogy együtt borulsz bele a vízbe az épülettel. Szóval, hogyha fönt maradsz, és tudod elkezd dőlni az épület, akkor egy pár másodperc után, hogyha nem ugrasz le, akkor meghalsz. És kiírja ki a Dinection, tehát. Igen. Szóval így. Két humor van amúgy. Az egyiket mondta Alex, hogy lesz a Intervention nevezetű snippa a játékba. Azt nagyon várom. De hogy az ez nagyon a kettő alap. Ez az M40A5, meg ez a RJCZHKZ, amit legelőször megkapsz, az a szuper mennyiségű valami, hogy az nem öl egyre? Gyerekek, olyan szinten becélzem a szívét, a koszorú ereit az embernek, meghúzom a ravaszt, keresztül megy a golyó, sőt, az egész pályán keresztül megy, de hogy nem hal meg, és de akkor kírja, hogy az ember lelőtt egy HP-val. De egyébként ja, ez a BF3-ban is ugyanígy van, tehát ott érted, de kétszer fejbe lövöd, semmi, tehát rohan tovább. Most már úgy van megcsinálva, hogy adnak egy sniper, de ne várd el, hogyha még nem sniperöztél, akkor egyből a legjobbat kapott. Tehát néztük, hogy van izé távolságmérős barret, tehát a sniperök... Mi az a barret? Ja, azt akartam mondani, azt a barretet. Tehát úgy működnek most már a sniperek, hogy nézni kell a távolságot, és akkor mit tudom én, be tud állítani egy 200 méter, és akkor felfele fogja lőni a golyót, és úgy fog pont belemenni. De jó. Mint az tehát armába. Ilyen, és akkor mit tudom én, 200, 400, 800 meg 1000 méter. Tehát én nem tudom ki az, aki 1000 méterre sniperezik, nem mindegy. És sokan, a BF3-ban is volt, azt hiszem, ilyen 1500-as izék. Jó, hát én nagyon örülök annak, aki előre tud lőni 6 centivel a képernyődön, vagy 16 centivel, plusz még azt is beleszámolja, hogy az ember esetleg utat fog váltani, plusz még azt is, hogy dől a golyó. Na, köszi szépen, nagyon szépen köszönöm, hogy van 100 lövésből legyen, amikor ölök vele. Ilyen esélytelen kb. Igen, és akkor ott ülsz, tudod, a tetőn, és így melletted egy ilyen, áthívod a szomszédot, a legjobb matekos kocka gyereket, ő számolja a páratartalmat, fatarod, aki mérnök, ő számolja a röppáját, te meg ott ülsz, és így eltaláltam, ja, de pillanat, de mi rodért, már annyira kevés volt a lövedék kimeneti energiája, hogy maximum csak a fülét vakarta meg. És viszont az mekkora jó, hogy amiket te nem látsz, de megtörténik. Tehát mikor például, nem is egy sniper, hanem egy ilyen nagyobb töltetű cucc, ami snipernek van csinálva, de nincs rá távcsőd meg semmilyen, bárhova berakható fegyver, mint a shotgun. És az mekkora jó, hogy mit tudom én, fut a csávó előtted, de mondjuk az enemy. És mondjuk válba lövöd, és konkrétan vállon fogja lőni, tehát hogy az egész teste úgy reagál, mint ha tényleg vállal lőnéd. Tehát így jobb vállal fog így előre borulni, meg mit tudom én, és ezt közben nem veszed észre, mert ez kívülről történik meg animáció. Ennek az a neve, hogy ragdoll, ami már a régebbi kódokban amúgy benne volt, de mindig totálisan fail volt. Itt széthullott az ember, meg ilyenek, meg így lefolyik a épületekről. Ez már nem a ragdollos történet, ez már inkább ez az endorfinos. Tehát a ragdollnak az volt. Ez nekem egy új szó volt. Eufória? Eufória vagy endorfin, nem tudom, ők találták ki azt, hogy a ragdoll ne úgy viselkedjen, hogy összecsuklik, hanem tényleg mint egy ember, hogy még tartsa meg magát, meg ilyen baromságok. Tehát az már nem a ragdoll technológia. Nem, az eufóriára gondolt? Nem, a pillérre. Erre a GTA 5-ben van a... Ugye igen, az is izé eufória, vagy mi a cucc. Az ez. És ott nagyon epic. De a ragdoll az már volt, a BF2-be hozták be. De a ragdoll hát azóta az ez már jó. Mármint, hogy ez hát 10 most éves már technológia. Tehát a ragdoll az csak egy ilyen modellkupac, ami így összeesik igazából. Jó, hát gyerekek, kövezetek meg, én nekem még ez volt az akkori technika tudományom, úgyhogy elnézést kérek érte, hogy a játéknak a motormechanikájának az elnevezésének a négyzetére nem az, hogy működik. Én csak leülök, lövöldözök, azt nekem az ragdoll maradt, amikor az ember összeesik, és akkor semmi baj, Turbo. Ez egy professzionális gamer műsor, úgyhogy köszönjük. Tehát Turbo, ha neked ez az amatőr hozzáállás elég, engem nem zavar. Nem Én pontosan napra pontosan követem, mikor jön ki az új update-je az Endorfinnak, és hogy mikor, hogy mit jön. És direkt izé lábúj hegyen lövöm, mert akkor tudom, hogy akkor átesik a gyerek, hogy ráesik a C4-re, amivel berobbantja. Ami felrobbant egy pillát. Egy pillát felrobbant. Meg most így közben gondolkodom, hogy mik vannak még. Az mekkora jó, hogy el lehet bújni a fal mögé. Az mekkora jó, gyerekek. Miért eddig nem lehetett? Ja. Nem, eddig nem. Jó, de ugye, de van egy ilyen, de azt mondd el, hogy van az a cover system. Van most már egy ilyen bujkáló system, hogyha odaállsz a fal mögé így, akkor egy fegyvert is betámasztja bal oldalra, és ha benézel, akkor csak kihajolsz, tehát nem lépsz ki, hanem kihajolsz. Ilyen lénelés. Ez tök jó. Ilyen lénelés, csak nem tesz a bázot, hanem ilyen, vagy beadja, vagy nem. Tehát akkor a ilyen dinamikus. Dinamikus, magyarul nem működik. Jól, amúgy. Mert ugye a Red Orchestrában van az, ugye, hogy ott kifejezetten támaszték minden helyen, hát nem minden helyen, nyilván egy fűszára nem tudsz támasztani, de hogy ugye az ilyen kiszögelésekre, mindenféle homokzsákra, ilyenekre ugye kifejezetten ki tudod támasztani, és hát érezhetően sokkal jobban tudsz vele nyilván célozni. És akkor ezt rakták, vagy ezt valami hasonlót van. Raktak bele, nem? Ugyanez. És az van, hogyha, mit tudom én, amiről beszélgettünk, nem tudom mennyire emlékeztek rá még régebben, hogy mondjuk melletted felrobban valami, akkor eleshetsz, vagy ilyesmi, ez nem. Nincsen? Mm-mm. Nem, ilyen azért nincsen. Nincs sajnos, pedig eléggé epik lenne. Hát azt meghagyták az ötre. Mi ja. A... Majd a single-be. Mi az első negatív, ami eszetekbe jut? A loading screen! Nem tudom, nekem... Én megmondom őszintén... Ja, hát igen, a loading screen nekem, meg a másik az, de miért, hogy... mi van a loading screen-nál? Hát első indításnál, a többinél nem, már utána, de a legelső indításnál mondjuk, hogyha újraindítod a gépet, akkor piszok hosszú. Még úgy is, hogy nekem nincs egy gyengusz gépem, de ez valakinek, akinek ilyen közepes cuccai vannak, hát szerintem eltart egy 10 percig. Én mértem, 7 perc 50 másodpercig töltött. 7 perc 50 másodpercig töltött. És aztán utána bejött ugye ez az átlátszó valami, amikor már látod, hogy ott valami történik, igen, tudod, mögötte, igen. És aztán még úgy maradtam, tudod, beőrültem, juhú, betöltött! És aztán még 3 percig azt néztem, hogy ott robbangatnak a háttér. Vagy hát nem láttam semmit, csak hallottam meg. Utána megfogtad és récskújtoltál Alt F4-e, mi? Nem, hanem utána miért a settingsbe bementem, mert úgy gondolta, hogy én ultrán játszak. Hát ezt annyira a processzorom nem gondolta. Mindenkinek azt teszik be alapból amúgy. Igen. Nekem is az volt az integráltal. És és aztán átállítottam mindent, ó, de szuper, elkezdtem futni, és aztán váltottam pisztolyt, meg mit tudom én, és aztán kifagytam. Úgyhogy itt a gondolatot, hogy 8 perc loading után nemhogy nem indítottam újra. De amúgy, ha szerintem frissítanél egy drivert, akkor lehet, hogy működne a téma, mert ugye hát 2 hétig nem voltál, akkor lehet, hogy a régebbi driverrel próbáltad még. Valami azóta jött az NVIDIA, és meg az Atinak is új beta driver. Én is a beta driver-t használom, nem tudom, hogy az alap a VHQS szabványú az milyen, de hogy a beta driver, azt a kihatásán működik, az hódzél. Hát figyelj, én ez a beta driver-eshez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy amikor kijött, ugye én akkor még nem azzal nyomtam, és ilyen 20-25 FPS volt, most... Ezt tegyük hozzá, hogy ez Atin, hogyha valaki nem tudná. Ja. Most szóval dupla annyi FPS-en van, vagy több. Általában szóval elég sokat számít a driver. Akkor igazából egyelőre még a beta is. A Just Gamers. Akkor egyelőre... Viszont van scale állítás, azt néztük turbóval. Úgy ez működik, van. Hogy ugye amikor... Már utána a resolution scale az úgy működik, hogy amilyen távol, tehát úgy rejti el például a dolgokat a pályáról, hogy milyen közel vagy hozzá. Tehát, hogyha nagyon távol van valami, akkor azt nyilván elfogja, vagy lebutítja, vagy elrejti. De amúgy a textúrákat is javítja. De várjál. És hogy ugye az széttörik akkor, meg összenyomódik, meg alacsony felbontás lesz, meg mit tudom én, ezt tudjátok, ezt a jelentőséget. Persze. És tehát például a lombok eltűnnek a fáról, hogyha nagyon távolra nézed, és ez a resolution scale az azt csinálja, hogy ez az egészet olyanná teszi, hogyha felnyomod 200-ra, mint hogyha, tehát mit tudom én, mint 1 kilométer, tehát 2-szer annyi távolságig látsz úgy, mint hogyha csak 1-szerre látnád. Ja, és a játék az nem egy 5x5-ös pálya játszódik egy ilyen 5 cm x 5 cm-en, hanem szerintem... Ez mekkora lehet ez a pálya? Hatalmas. És tehát az azt jelenti, hogy 2-szer addig van mindenki dolgozva, hát körülbelül 10 FPS-sel megy ugye a játék, és Ha viszont leveszed 25%-ra, akkor meg nem elég, hogy levesz, meg mindent elront, meg mindent tök rosszul néz ki, hanem még maga a mint a nagyon régi játékoknál, amikor a 3D-nek az élei ilyen brutálisan be voltak vagdosva. Nekem pont ez volt az egy perc alatt hatalmas tapasztalatom, hogy elindultam, futottam egyenesen, és ilyen minden ilyen hófehér volt, szerintem a textúrákat nem töltötte be. Nem, az azért van, mert lezöld az épület. Mi? Lezöld az épület, és utána meg ez a por. Ja, mert hát mondom, mi van itt, havazik, vagy mi? Tehát és amikor... annyira ronda volt, hogy így semmi kedvem nem volt utána kereselés után. Amikor leomlik az a cucc, akkor minden ilyen tiszta por, meg folyamatosan ilyen köd van, meg porfelhő, meg mit tudom én. Mert néztem egyébként, hogy ez majd nem így lesz, mert engem is rohadtul idegesít, hanem ugye változni fog az időjárás, és a szél meg az nagyon eső... durva! Az nagyon durva! A szél meg az eső el fogja vinni ezt a szart, és akkor nem fogjuk egész meccs alatt nézni, ahogy minden tiszta fehér, meg por, meg liszt. Aha. Várjál, bocsáss meg, hogy beleszólok már ismételten a mondandódba. Micsoda? Hogy ledől azért, tehát még ez a Levolution címszó tud, ez még nincs teljesen benne a bétába. Semmi nincs benne, hát várjál. A kérdésemet hogy tegyem föl, nézd szíves, kérlek szépen. Na? Ledől az épület, nem. Utána jön egy atomkozmikus vihar tornádóval mindennel, és el fogja fújni a port. Randomra. Tehát az eső akkor is jön, hogyha nem döntöd az épületet. Tehát csak hogyha megnézted, itt még a nap se változik, nézegettük, hogy változik, de még a trailerben is benne van, pontosan ez a Shanghai-os pálya, ahogy mutogatják is, hogy eltelik egy kis idő, és akkor rögtön vihar van, meg fúj a szél, meg esik az eső, és akkor így elviszi azt a port, meg azt a nagyrakás szart izé. Úristen, gyerekek. Tehát itt még, mi még nem láttunk semmit ebből a játékból. Úristen, le fog állni a gépem, amikor elindítom. Nekem most azt is lehet. Azt nagyon jó, hogy bárki, aki bepróbálkozik, az Windows 8-a próbálkozom be, mert Windows 7 ad szaggat. Nekem is Windows 7-em van. Nekem Windows 7 ad szaggat? Nem. Hát akkor most szerintem, hogyha felrakna egy 8-at, és mondjuk a processzorod meg az alaplapot támogatja, akkor egy mondjuk ilyen 20 FPS-t nyernél vele. Kajak. Én nekem kajak. Hát szerinted mi véletlenül használjuk ezt a csempést most? És hozzáteszem, hogy ilyeneket... Most mindent álmodtam a Windows 8-al. Nekem amúgy nincsen bajom a Windows 8-al. Az a Windows 8 szeklám. De amúgy nincs bajom a Windows 8-al, de például ilyeneket csinálni, ha most például állandóan a mikrofonomat vezérli túl, úgyhogy kb. Kint van most egyébként a konyhában a mikrofonom, de nem tudod, de hát persze, igen, egy utopisztikus világban, ahol minden működik, nálam az van, hogy rámegyek, rögzítő eszközök, most megpróbálom megcsinálni, látom, hogy itt a mikrofont használja, szuper, jobb klik rá, már a jobb klik nem jelenik meg, Windows felület, közös DLL működése leállt, a programhelyes működése hiba miatt megszakad, a Windows bezárja a programot, és értesíteni fogja önt, ha megoldást lehet a problémámra, vagy problémára, és kb. Ilyen 2097-ben jön egy e-mail, megtaláltuk a problémát. Erről én már egyszer meséltem, hogy a Windows, tudjátok, van a Windows Phone, ugye, ami a Windows-zal milyen tök jó. Igen, hatalmas. És az én fatalomnak Windows Phone-ja van, és ez egyszer már meséltem a Ryan-nél, csak aztán levágtuk, mert lakcímet is mondtam véletlenül. És az volt a lényeg, hogy elment fater valahova, és ott hagyta a telefont. És akkor hazajött, ugye, és nem volt meg neki, hogy akkor most hol van, és akkor úgy, mint az iPhone-nál, vagy bármelyik másnál, azt hiszem az Androidnál is van ilyen, hogy be tudod trekkelni, van, nem? Persze. Igen, és, persze. És felmentünk a Windows-ra betrekkelni a telefont, és akkor be kellett jelentkezni, és akkor körülbelül 10 percig ültünk itt, és néztük azt a töltőképet, tehát az Apple-nél körülbelül fél másodperc volt, mire megmutatta, hogy hol van a telefonom. És itt töltött, és semmi, és akkor azt írta, kiírta egyszer a Windows Live, hogy nem találtuk meg a telefont, amint megtaláljuk, értesítjük. És aztán felhívta azt, ahol volt, majd ott felvette a csávó, de nem hegyen volt, hogy valami, tehát itt volt, nem messze, és akkor a csávó felhívta, hogy nála van a telefon, a mutert, és akkor Foter elment, elment a telefon, hazahozta, majd jött az e-mail, hogy megtaláltuk itthon a telefont. Az gyönyörű. Tehát ez egy olyan borzasztóan, nem tudom, mit csinál a Microsoft. Még ez a Skype is. Kiírták ugye a Microsoft Facebook oldalára, hogy hú, már 10 éves a Skype. Szerintetek mi lesz az elkövetkezendő 10 évben? Olyan oltások vannak, gyerekek, nézzétek meg. Gondolom, mit fog újítani a Skype, és akkor írjátok le. Jaj, te. És akkor ott írják, hogy, hát reméljük, hogy nem kell majd 30 percig hellózni a beszélgetés legfontosabb részénél. Egyébként vannak ilyen nagyon jó ötletek, amik viszont annyira useless-ként lettek megcsinálva, hogy ez valami hihetetlen. Például a MacBook-on, nekem a Lion van fönn, és van ez a dashboard, vagy mi. És Alex, te vágod ezt a részét? Mi ez? Ez a dashboard, az OSX-em. Igen, persze. Tudod, hogy bejönnek, mint a telefon lenne. Igen, igen. Na, és az a launchpad. Vagy launchpad, azaz. De a dashboard az a szürke, amin ilyen cuccok vannak, hogy számolók. Az nagyon jó, az az egyik legjobb találmány, amit valaha kitaláltak. De ez a launchpad, ez egy, mindig véletlenül valamiért lenhagytam ott a tálcán, vagy azon a báron, nem tudom, hogy hívják, megkörültek azt a részt. Igen, azt kösz. És mindig véletlenül rákattingatok, és mindig megnyílik, és annyira feleslegesnek érzem azt oda valamiért, mert hogy egyébként ki akar mondjuk egy laptopon akkora ikonokat nézegetni, ugye ez mint a Windows 8 párhuzam. Hogy ki akar ilyen hatalmas nagy csempéket nézegetni? Tehát miért jó ez? Azért, mert tehát ha megfigyelted, itt ahhoz, hogy el tudjál indítani valamit, ha csak nem rakod rá a tálcára, vagy ki az asztalra, mert az asztalt szerintem, én nem tudom, hogy vagytok vele, Windows-on rohadt sokat használom az asztalt, ellenben Mac-en soha nem használtam. Én pont fordítva. És tehát nekem nincsenek az asztalon ikonok, nincs ott semmi, csak éppenséggel, amit bedugok USB-t, és oda dobja ki az asztalra, hogy mi az. Ellenben, hogyha valami applikációt akarok indítani, akkor nem megyek be az applications-be, meg nem akarom, hogy tele legyen a tálcám minden felesleges cucca, hanem a launchpad-be ott van minden, ami az application-edben van. Az arra való. Ha. Ó. Na jó, ezt is megtudtam. Ettől függetlenül nem fogom használni. Közben itt már Ryan meg a turbóit összeesküvés elméletek egyáltalán. Soha nem volt még Apple Plus a kezembe. Nem tudom, de így mondjátok, hogy ez ilyen jó, az olyan jó, hát nem tudom. Én nem, nekem még olyan nem volt a gépen. Nekem is tetszik. Hát Csiri, rakjál össze egy Hackintost, érted, aztán kipróbáltad. Jó, azt már én egyszer megcsináltam. És jó volt, használható? Hát persze, hogy 2 percig ment, aztán már úgy kevésbé. Hát jó volt így a loading screenig, tényleg nem volt semmi gond. Hát mi nálam a BF? Hackintos. Mert ez mi? Valami, hát ilyen Windows verziója, meg ilyen felrakható. Hát úgy, hogy ja. Nem, hanem a real Hackintos elvileg az, hogy összeraksz egy olyan hardvert, összeválogatod magadnak, amit egyébként mondjuk egy Mac-be beleraknak. És uh-huh. Így ugye nyilván támogatni fogja, és rá tudod tolni. Tehát ott van egy PC ház, PC alap, itt érted, minden olyan alaplap, uh-huh. És azon tudsz futtatni. Hát igen, csak nem olyanok a dolgok. Tehát ugye ezek a Windows dolgok mindig ilyen maszek, meg ilyesmi. Az Apple-nek saját magának gyártott cuccot, és akkor, hogyha te rakod össze, mert mondom nekem a régi gépemben, én fel tudtam rakni. Tehát pont olyan alaplapom volt, meg processzorom, ami működött rajta. És felrakta, hát működött, az túlzás. De hogy elindult. De hogy elindult, és akkor kicsit körbe tudtam nézni, meg mit tudom én, és akkor utána így ki is dobhattam a Windows-zal együtt az egészet. És újra az egész Windows-t is. Jaj, Ryan, GTA Online. Oh. Mondtad, hogy próbáltad. Mesélj már. Alapvetően leupdate-oltad a cuccod, és megjelent egy opció, vagy hogy? Hát úgy volt, hogy mikor is jött ki? Azt hiszem, amikor a BF4 valamikor előző héten talán? Igen. Előző héten kedden. És hát körülbelül ilyen 2-3 napig nem tudtam vele játszani, szóval pont azt akartam mondani, hogy a BF4 beta sokkal jobban indult, mint a GTA 5 online hivatalos, nem beta, ugye multiplayerre jó, mondjuk azt írták a készítők, hogy valószínűleg lesznek problémák ugye az indulásnál, meg ilyenek, de azért olyanra nem gondoltam, vagyis hát ekkora problémákra nem gondoltam, hogy ilyen, nem tudom, még 2 napig nem fogok tudni belépni, illetve egyszer-kétszer beléptem, utána elveszett a kapcsolat, tudjátok, ezek az ilyen idegesítő, ilyen netes hülyeségek, hogy aj, bocsánat, elnézést, ne haragudj, hogy menjél inkább szingülözni. Aztán meg egyszer csak van live, aztán megint nincs, aztán meg, vagyis online, szóval ilyen elég érdekes volt. Na de, azt hiszem olyan 3 vagy 4 nappal ezelőtt már be tudtam úgy rendesen élni, tudtam csinálni karaktert, meg mindenféle, egész jó amúgy, és tök jól megy a játék. Hát kicsit olyan, hogyha valaki játszott már az APB-vel, szóval olyan, mint az APB, szóval ugye tudtok, el lehet vállalni küldetéseket, persze jobb, mint az APB, ugye ez az All Points Bulletin, de hát király, igazából mesélhetnék, de akkor szerintem elmenne az egész podcast ugye ezzel a témával, mert nagyon jó, szóval ha a singlet még nem vitted végig, és nem untad meg, akkor... Hát a singlet, ezt olyan szinten nem vittem végig, hogy nagyon nem, és de nagyon tetszik, tehát, hogy annyira brutálisan jó, hogy én még ennyire nem lelkesedtem egyébként GTA-ért. Tehát, hogy én szerettem a GTA-t, meg minden, de hogy például a GTA 4 úgy foglalkoztatott, kipróbáltam, de úgy beleuntam. Hát itt ja, most... Ja. Tehát, hogy tele van poénnal, tele van olyan küldetéssel, ami egyszerűen annyira ötletes, hogy én nem is értem. Tehát, hogy brutál jók. Ugye az összes mellékküldetést direkt végigviszem, mert egyszerűen zseniális. Tehát az, amikor futóversenyt tudod a csajjal, tehát futóversenyt kell. Azt megnéztem. És konkrétan nyomnit kell, mint az állat, de hát szívrahamot kapott az emberem, mert annyira nyomtam neki. És igen, akkor igen, ugye levágtam, és üvölt utána, hogy nem hiszem el, hogy csalsz, puhány vagy, gyík vagy, az úton fussál, tudod? Tehát, hogy mindenre figyeltek, szinte mindenre figyeltek. Egyébként én nem szerettem a GTA-t. Igen, most mindenki... De ezt, vele. Amint megjelenik PC-be, abban a pillanatban. Tehát ez tipikusan az, ami engem is érdekel. Tehát ma olyan komolyra vették a figurát, ugye nekem az Eleanor nagy kedvencem, hogy simán sztori játék lett belőle, és ez nekem kell. Tehát... Aki sztori orientált Alexovics, hallod? Amúgy azt nem. Szedtem valami mondani, hogy igazából most bajban vagyok GTA-tel kapcsolatban, mert nem tudom eldönteni, hogy singlet, vagy multit játszok benne. Annyira jól sikerült a multi, hogy nem ez az ilyen kiegészítője a single playernek, hogy jó, oké, hülye gyerek, ha meguntad a küldetést, akkor menj be, lövöldöz, aztán érezd jól magad. Ami amúgy tök zsír, szóval én hülye vagyok, oké, szóval... De bemész a multiba, tudsz csatlakozni ilyen bandákhoz, akkor vannak egyszemélyes, többszemélyes küldetések, de ilyen single player hangulatú, szóval vannak ilyen, van ugye átvezető kis film, mit tudom én, több részből áll a küldetés, ugye pénzt szerezhetsz, az berakod a bankba. Tehát akkor ilyen borzasztóan jó kóp játék lett? Igen, szóval tulajdonképpen egy single, tulajdonképpen a kópja. Úgyhogy nagyon is. Az a jó, hogy semmit nem tudok. Ja. Én se, de próbálok alkalmazkodni, látod? Ja, én nem spoilerezem le magamnak semmit. Pont azért, hogy majd nagyobbat üssön, amikor meg akarok le játszani. Amúgy azt akartam mesélni. Igen? Mondjad. Hogy még egy valami tényleg így a GTA 5-ről, mert aztán tényleg csak itt elragadtatom magam az online-nak kapcsolatban. Tegnap bementem, mondom, játszok egy kicsit, és volt ott egy csaj, a csaj karakter, és akkor ott vele úgy lövöldöztünk meg ilyenek, és... Aha, rögtön fontáltuk a szálakat. Ja, aztán így nem tudod stalkeret, nem mondom, mit csinál. Közben mutogattam be neki ezerrel, mert ugye azt is lehet, úgyhogy nagyon zsír. És vett egy ilyen villát. Ez hiányzott az életemben, virtuális bemutogatás. Hát figyelj, legalább a trollok csak mutogatnak és nem pedig káromkodnak. Ennyi. Igen, ez a, ez a már a, ez a továbbfejlesztett egyszerűbb és lustább változata. Noob! Noob, what the fuck you? Aztán? És szóval bement a villájába, és úgy tudsz bemenni a házába, hogy csöngetni kell. És akkor ő eldöntheti, hogy beenged vagy nem. Engem beengedett, bementem, aztán ott... Tűha! Átölt az minden hülyeséget csináltam, meg bementem a konyhába, aztán felírtam az összes alkoholkészletét, és azon rögtem, hogy ilyen durva lenne, hogyha egy összehányna a karakterem a kanapéját, de aztán az volt a legviccesebb, hogy a csaj átöltözött, és ő is oda jött inni, és így együtt így átestünk a kanapén, meg mit tudom én, aztán kimentünk, és az utcán is meg folytatódott ez, de aztán azt hitte, hogy én valami... izé vagyok, aztán lelőtt. És most jön aztán... az, mint ami a Wolfban volt, ja. Vagy volt, azt hiszem, hogy izé, hogy összeállasodtok, és akkor való életben két férfi, Igen. Ja. Két szőrös dagadt csipzabáló izé kocka. De az volt a vicces, hogy annyira sok közös élménnyel gazdagodtatok. Aktivitás. Igen. Széthánytátok a kanapét, meg együtt benyomtátok az összes közt. Ez ilyen Twilight-nál is jobb love story, hogy együtt amúgy ittunk, amíg ő átöltözött, összedöltek a kanapén, aztán lelőtt. De miért jött le? Azt nem fejezted be, hogy mit hitt? Ja, hát semmi, így mentünk, kimentünk, és lehozott a garázsából autókat, mert ugye van garázs, ott el tudod azt menteni. Mit tudom én? Igen, menőzni akart, én meg megpróbáltam hozzá beszállni egy utasként, hogy na akkor anya vezes, de beszálltam, és folyamatosan kirúgtam a kocsiból, aztán elütött, aztán lelőtt, aztán én visszalőttem, aztán lelőtt, aztán átment ilyen bandaháborúba, és egész osztákos megsérült. Akkor jól összevesztetek! Tehát akkor mondom, hogy mi történt az GTA Online-ban. Fiatalok ezzel szórakoznak, virtuálisan becsöngetnek egymás lakásába, szétpiálják magukat, átesnek a kanapén, lemennek a garázsba menőzni, majd kirugdalják a házi gazdát az autóból, és átmennek egymáson, vagy lövöldözik egymást. Gratulálok. Hát, amúgy az tök életszerű igazából. De én annyit röhögtem amúgy, szóval ez körülbelül egy ilyen 20 perces történés volt, de én végig szakadtam. Szóval én azon filoztam, hogy ennyire még nem röhögtem a játék. Jó, persze single-ben ugye voltak poénok, de múlt is élményem ennyire vicces még nem volt. És tényleg az volt, hogy csak úgy mentünk az utcán, csak úgy ott voltam nála, én csak kicsit bebrugtam, kapcsolgattam a tévét, a rádiót, aztán és oda jött, aztán kimentünk, verekedtünk, csaptuk egymást, meg mit tudom én. Szóval annyira meg bemutattuk rendőröknek, ugye, szóval epic volt. Amúgy kajak. Bú, de badass. De jó volt. Figyelj, de nem, szóval tényleg annyira hangulatos. Azt akartam kérdezni, hogy akkor itt rendesen van egy online felület, ahol elmentődnek a dolgait, tehát... Ugyanolyan, mint a single igazából. Uh-huh. De nagyon is vehetsz házat, van. Vagy alapból van egy házad? Vehetsz, és az a jó, hogy nehéz szerezni pénzt, és könnyű elveszíteni. Ja, meg lehet fogadni amúgy a küldetéseknél, hogy kinyer, és akkor ugye annál több pénzt kapsz, hogyha fogadsz magadra, akkor tudod duplázódik még ilyenek. De amúgy igen, mint a való életben, meg tényleg a missziókért kapott pénz, én azt néztem, hogy elsőként éri meg, de amúgy, jó persze ez ugye mindenhol úgy van, hogy az első kapja a legtöbbet, de még az első sem kap olyan sokat, szóval az ilyen házak, meg durvább kocsik nagyon drágák, és így fenntartja tudod azt, hogy Hogyha te most igenis ebbe belefektetsz időt, akkor tényleg ott lehet menőzni, hogy milyen kocsi meg házam van. Szóval ez így tényleg jó. Úgyhogy... Tehát akkor ez is egy ilyen no life dolog, nem? Hát köbö. De én például... Ilyen... De én ilyen piti bűnöző vagyok, és mindig azt csinálom, hogy szerzek egy kocsit, és kimegyek vidékre, és az ilyen kis boltokat rabolom ki ilyen 1000-2000 dollárért, és azokat rakom be a bankba, szóval... És aztán becsöngetsz másokhoz, és ingyen elherdázod az összes piájukat. Ja. És, de ugyanúgy vannak NPC-k? Uh-huh, igen. És honnét tudod, hogy ki NPC, és ki nem? Gondolom valami jelzi. Hát persze, a térképen is ugye mutatja, meg azt hiszem a neved is kint van, szóval azért meg lehet különböztetni. Meg hát figyelj, azért az utcán, hogyha bele, szóval hogyha mész és hallasz lövöldözéseket, meg ilyenek robbantásokat, akkor már tudod ilyen fél kilométer, hogy na, akkor ott nem PC-vel, hanem izé. Figyeljetek, tudjátok, megint visszajött a chatre valaki, akit már nagyon igen, vártunk, igen. Külön fangkodó volt, de nem is ez a lényeg, mert csak a szokás, tehát semmi újat nem tud felmutatni. Viszont The Victor 0408-nak a kommentjén itt rögök már 5 perce. Mi volt ma a suliba? Mi volt a suliba? Mi volt ma a suliba, kukac? Jól elvertek? De amúgy én ezt bele tudom képzelni, hogy tényleg valami ilyesmi van. Persze, tuti. Hát. Hogy szegény gyereket bántják, aztán... És a másik, itt most szerintem kétféle ember van. Egy, aki a podcastet nézi, a másik meg a chatet. Igen. És ez is teljes nagy izé. Na de viszont az e-sportok, Kaveri. E-sport, hát de most ez alatt a 10 perc alatt ezt az hihetetlen jó témát. Még 10 percünk van. Igen. Az durva. Ja. Én meg itt csöndbe ültem végig, jó kis hallgatótársaság voltam. Igen, így bátorat körülbelül. Hát de papa, GTA 5-ről mit beszéljek meg az Apple-ről? Egy robot szót nem tudok. Téged is alig kérdeztek a Battlefield-ről. Én még csak itt várom a soromat, így a standby hangot hallgatom magamban, mikor jöttek én végre. Ezt erre, hát amúgy 10 percig maradt, nem hiszem, hogy nagyon belekezdünk már másba. Kösz, hogy itt voltam. Jó, hát figyelj, egy picit belemarhatunk, de mindenképpen szeretném folytatni, mert ez tipikusan az, hogy nem szeretném azért ennyivel előn értett pár perc alatt. Megmondom őszintén, ugye biztos tudjátok rólam, vagy hát ha nem tudjátok, akkor most megtudjátok, hogy igazából lány vagyok. Nem. Jaj, igazából én vagyok. Én vagyok. Tehát, hogy ugye én lolozok most újra. Jézusom, hol egy só? Istenem, atya az égben. Amen. Beleszorod a szemedbe? De tényleg, megvágja magát és beleszórja a nyílt sebbe. És hát én követtem a világbajnokságot, ami most volt. Csomó meccset megnéztem, stb. És én eddig az e-sporttal én nagyon cinikusan álltam hozzá. Tehát kicsit úgy voltam, tudod, mint amikor bejön mondjuk a... Nem tudom, hányatoknak van fiatalabb testvére? Nekem. Húgom. Na de jó, akkor te tudod, miről szerintem beszélek. De... Megint kimaradunk a beszélgetésből. Tehát mindegy, csak azt akarom mondani, hogy amikor... Amikor tudod, bejön valami nagyon pici gyerek, és akkor mond egy ilyen, ami az ő szemében ilyen nagyon izé dolog, ilyen nagyon szuper dolog, de te úgy igen, de úgy megmosolygott, tudod, tehát, hogy mit tudom én, hogy azt találtunk le, izé aranyat a játszótéren, tudod, és akkor jó van, persze. Jó, mi miért nem találtunk? Jó, és te meg egyből rájön, te meg elhiszed, ah, mentják, hol van? És ott ütted a kis óvisokat. Gyorsan, mondd a fémdetektort, hozom az ásot! Igen, és akkor ilyen, mi az a... bombomnak a celofányáért ütözött az alsósokat. Igen, és itt az ilyen a legjobb apa a világon nyertes. És akkor itt tudod, jaj, hülye gyerek, fssss, rohadt nagy tasli. Ez nem is arany, te gyökér, hogy lehetsz? Ja. Aztán beásod, és... Egy hétig nem fogsz tenni! Jézus, amit mondtam. Igen. Amúgy jár. Na jó, oké. Kicsit elszálltunk. Aztán... Elvesztett a fonat. Ja igen, és így voltam én is vele kicsit, hogy ja, e-sport jó, persze, okos, jó van, srácok. Nyilván, aki nem tud kimenni, mert nincs lába, meg annyira dagadt már, érted, hogy nem tud kiszállni a szegből, az most kitalálta, hogy e-sport, és akkor izé. És én ennél a játéknál, főleg most egyszer rájöttem, hogy ez nem hülyeség. Tehát ez ugyanolyan ez ugyanúgy csak jogosan... Csak agyban játszol. Igen, tehát ugyanúgy kell hozzá skill, ugyanúgy kell hozzá taktika, ugyanúgy rendben kell lenni a csapatnak, kell hozzá szerencse. De várjál, bocsáss meg, hogy beleszólok. Akkor neked például a fiatal gyerek, tehát ha már így gondolkozol, hogyha már van mi e-sport, akkor non-stop az ugri be. Tehát a focinál is például akkor neked ugyanez van, hogy csak az idősek játszhatnak jól focit, akik fiatal, az nem? Vagy kb. Nekem ilyen gyökérség jutott eszembe, amikor ezt mondtad, hogy csak is kizárólag a fiatalokkal lehet egyelő ez az egész. Nem, azt így is való, hogy 60 éves nem láttál. Szerintem Kaveri ezt úgy értette, vagy félreértette, hogy szerintem, ja, mondjuk te mondd el akkor, hogy mit gondoltál neki. De mondd már el, mit gondoltam, mert érdekel, ja, hogy te értetted. Hát, én szerintem te úgy gondoltad, hogy meglepődtél, nem? Hogy már ilyen van, és nem csak az van, hogy jó, akkor gyertek, varozzunk, aztán nyomjuk, ha nem rendes közvetítés, vagy valami ilyesmi. Igen, meg az, hogy ez valóban múlik ennyire a képességeken, hogy itt... Tehát itt egy... Ki hogy tud alkalmazkodni az ellenfélhez? Igen, és pontosan ez, hogy itt ugyanúgy, sőt, még jobban élveztem a kommentárt, a közvetítést, mint mondjuk egy VB-t, egy foci VB-t, ha néztem. És ugyanúgy érted, hogy felhördültem én is automatikusan, amikor egy olyan action volt, tudod? Tehát, hogy teljesen átéltem azt, hogy egy sporteseménynek szurkolok, érted? Tehát, hogyha van valaki, aki ilyen nagyon-nagyon durván kosár, vagy NBA, vagy foci meccs, vagy valami, és akkor ugyanazt átélted, amit ők szoktak, amit igazából én soha nem értettem, hogy miért kell hőbörögni, meg így hú, meg hí, mikor történik valami, de lehet, hogyha tényleg valami ilyen dolgot mutatnak, amihez mi is értünk, meg csináljuk meg minden, akkor lehet, hogy... Illetve mi... ha izgulsz a csapatért. Igen, akkor mi is elkezdjük izgulni. Tehát... Szurkolsz idézőjelben. Igen, csak én ezzel azt akartam mondani, hogy ez nekem most tudatosodott bennem, hogy ez valóban nem kevesebb... hogy fogalmazzam meg, tehát... Nincs erre jó szó egyébként. Tehát, hogy ezt, megvan, tehát ez tényleg komolyan vehető dolog. Mert eddig talán ez hiányzott az én felfogásomból, amíg ezt a világbajnokság közvetítéseket nem néztem meg, hogy kicsit tudod, ez a megsimogatom a fejed, jól van, oké, persze, e-sport, hagyjuk már. De egyszerűen tényleg átláttam most azt, hogy wow. Tehát, hogy ennek tényleg... Tudod, mi a durva? Hogy olyan támogatás van mögötte, így legalábbis a LOL-nál már mindenféleképpen, ami azért nem pici, hát tehát nem. Nagyon durva. Igen. A rendezvényeken több százezer ember ott ül, érted? Mint egy boxmeccsen két emberért, csak nem két emberért, hanem tíz emberért küzdenek, hogy izé tenyerjél azon a poszton, mit én, fönt, középen vagy alul. Tehát, és mindenki egyszerre üvölt meg ilyenek, és baromi jó hangulata van egy ilyennek. Igen. Jó, nyilván még nem voltam ott egy ilyen VB, hát mondhatjuk VB-nek, mert hogy igazából az. Ez VB. Igen, világbajnokság volt lóba, és nagyon-nagyon durva. És az a durva, hogy a játékot, ha alapvetően úgy nézzük, akkor nem tudod megunni. Mert jó, az alapséma ugyanaz, de évről évre valamit újítanak benne, illetve így változtatják meg ezt a karaktert, hoznak be új itemeket, és ezáltal mindig frissul a játéknak a adatbázisa, vagy ha nem tudom ezt, hogy mondjam neked. Igen. És a kombinációk nincs olyan, hogy például erre... Igen, például két évvel ezelőtt, most csak egy hülye példát fog mondani azoknak, akik értenek a LOL-hoz, a Teemo az nem abilitisként működött, hogy nem a mérgével sebzett, ilyen passzív szerűségből, hanem AD. És most már olyan szinten ledegradálták, hogy csak és kizárólag azzal lehet játszani, hogy és így megváltoztatták az egész. Például mit te, hát nincs olyan, hogy idézőjelben meg tudod, jó, maga azt meg tudod unni, hogy a gép előtt ülsz, meg mit tudom én, meg azt, hogy ugyanúgy végül is 55 ellen játszhatok meg a pályát, meg ilyenek, de hogyha csak azt nézzük, hogy a lehetőséget megadja a játékkészítő arra, hogy a játék változatos legyen, az már baromi jó dolog. Mert például, ha azt nézzük, hogy legyen akkor a Battlefield is, ugye a 3, egy két éves játék már. Bejött hozzá ki 5 darab DLC, igaz, fizetős, de jöttek ezekkel új pályák, új fegyverek, meg minden nyavaja, és ezáltal akármilyen hülyén is hangzik, hiába tudtál játszani a régi pályákon meg ezeken, de a játékot valamennyire frissítették, és ezáltal jobb lett maga a játék. Például az utolsó DLC-ben azt hiszem a motor is jött. Hát figyelj, hogy és ez például tök jó. Ha azt mondod, hogy az a baj, hogy fizetős, akkor elmondom, hogy a kodnak a DLC is ugyanúgy fizetős, és a BF-nek a kiegészítőihez képest fika. Tehát, hogy a BF-ben egy kiegészítő olyan sokat nyomat a játék élményen, érted? Persze. Új motor, új fegyver, új tudsz, új map, a kodban megkapsz 3 darab új pályát, és akkor visszlát. Hát és fizess érte még egyszer triplá kategóriás összeget. Igen. Egyébként pontosan például LOL az, ahol szerintem tipikusan az a modell járható, ami miatt ilyen magasságokba tudták emelni, tehát a Riot, ezt a játékot. Ugye, hogy alapvetően... Riot, kicsit hallottam még. Alapvetően teljesen ingyenes. És ha van pénzed, akkor sem szerezhetsz előnyt magába a játékba. Nem, csak az élményt hát tudod megvítani. Igazából annyi, hogy a grindelést tudod megsporolni. Tehát, hogyha mit tudom én, akarsz egy vőst, mert azt hiszed, hogy fú, de OP leszel vele, aztán rájössz, hogy mindegyikkel lehet OP, csak meg kell tanulni játszani. És ez nekem nagyon-nagyon bejön, mert viszont sok játéknál így csúszik el valahol a dolog. Pláne ugye ezt mondjuk, ezt a LOL-t, ugye ezt kifejezetten már az elején direkt e-sport játéknak tervezték, így van, és annak gyártották. Dotának a sémájára. A Dotának a sémájára, pontosan. Igen, és érdekes egyébként, hogy a Dotát keresztbe lenyeli mindenféle területen. Gondolom egyébként nagyon segíti az, hogy az mert elején... nem olyan komplikált. Igen. Mert nem olyan komplikált, és akár... Az lehet, de azért, hogyha kettő játékot egymás mellé teszed, akkor kb. A LOL az egy sima egyszerű vonal, míg a Dota az egy teljes hegyomlás körülbelül, akkora különbség van a kettő között. Tehát például LOL-ba van mondjuk, most mondok valamit, 5-6 item, most csak nagyjából számot mondtam, mert fingom is, hogy most így fejből mennyi van, de amit így meg lehet nyomkodni. Jó, mondjuk én... De nem úgy mondom, hanem lehet aktív, aminek van aktívja, ja, hogy meg kell nyomni. Mint például az anya, akkor a ja, hogy ilyen aktiváljátok hát, meg. Igen. Hát amit lehet aktiválni. Ugye a Dotában szinte minden második fegyver ilyen. Aha. Tehát iszonyatosan durva. Mondjuk én annyit hozzáfűzök, hogy én mondjuk ebben eléggé amatőr vagyok ebben a viszébe dologban, mert a Dota 2-vel sem játszottam meg olyan sokat, LOL-al meg egyáltalán, szóval én csak így hozzászóltam. Alexot egyébként elvittem egy picit lolozni, mert ugye annyit mondtam, hogy fú, ezt Alex kipróbálod vége mindennek, mindent eldobsz, egész nap csak ott fogsz ülni, és így... Az beszéltük más. Az a része, hogy mindent eldobtam, csak utána a sötétben ott ültem a sarokban 15 percig. Gondolkodtam, hogy hol rontottam el az életem. Igen, mert ugye kapásból az... Elmentünk PvP-zni, ez kár volt, tehát én 30-as, mint tudom, 300 winner vagy valami. Amikor beírták nekem, hogy uninstalláld a játékot, hogy mennyi magad, hát én mondom, köszönöm szépen. De tényleg ilyeneket írtak, hogy kill yourself, meg ilyenek. Tehát, hogy... Fegáz. Igen, tehát... Uninstalláld a game, fag, meg ilyen, aj, mondom, jó kis csapatásra találtunk, mert csak ő az érdem, aki nem is hittem. Igen, meg ugye aztán hívtuk Szungyit, aki ugye elég jól ért hozzá. Na jó, hát... És akkor Szungyi elkezdte magyarázni. Szungyiról azért tudni kell, hogy ő túl magyarázza a dolgokat általában. És Alexnek így kezdte el magyarázni a játékot. Alapvetően többfajta lane létezik. Van solo lane, van mid lane, van jungle, amikor az enemy-t countereled, és próbálsz olyan gankeket véghez vinni, amelyek... Aha, tehát a legelejétől kirajú beszélt. Ment az A, és akkor tudod, szelektált az agyam, hogy így ti, a, ti, és az, ti, tehát érted, bejött az a dial-up-os hang. Igen, amúgy nagyon rendesített amúgy a Szungyi az borzasztóan rendes volt, de nagyon türelmesen elmagyarázta, csak hát... igen, én nem így szoktam játékokhoz állni, hogy így egy könyvből megtanulom, hogy mi mit csinál, és akkor... Igen, és aztán Alexet én aztán utána elvittem külön, azt mondta, hogy na, az már jobb volt, mert Alexnek így ennyit mondtam, jó, figyelj! A Q-ddal csinálod ezt, a V-ddel ezt, az E-ddel ezt, az R-reddel meg ezt. Van a D meg az F. Jó, egyelőre ezzel még ne foglalkozzál. Igen, és így haladtam is, hogy akkor most megnyomtam a V-t, hú, hát V betű, hát micsoda érdekes. És akkor hú, csináltál valamit, és akkor... Igazából... De így kell egyébként megtanulni. Igazából egyetlen baja van a LOL-nak, ami igazából nem is baja, hanem a velejáró úgymond gondja, hogy addig, ameddig nem tanulod meg, hogy úgy nagyjából mit kell csinálni, illetve ki mit tud csinálni, melyik karakter mit tud, addig egy nagy katyvasznak tűnik neked az egész, orbitális, hogy ez mi. Nagy káosz. Én pont azon gondolkoztam, hogy az öcsém most elkezdett lolozni, megmutattam neki, már 12-es szint, nézem. Már a jövő eszport generációját teremted. Mi? Igen, és már az öcsém már Facebookon ilyeneket írt előtte, hogy mi van, bratyó, mi a helyzet, áll semmi, kim voltunk itt, meg ott, most meg ezt, megvettem Wallit, ez akkora OP. Blitzel olyat grebeltem, hogy öltünk. Igen, és akkor itt egy 3 hete játszik kb. De azt akartam az egészből kihozni, hogy elkezdtem neki magyarázni. És így együtt játszottunk minden, és akkor mutatom, hogy na, akkor ide mész, ne menj előre, mindig maradj mögöttem, te carry vagy, stb. Neked nem ez a dolgod. És aztán valamit, most csak lehet, hogy Turbo fog érteni meg még pár hallgató, hogy hát Dariushoz közel ment, Darius meg odahúzta magához. A lényeg az, Darius egy nagyon erős, oda tudja húzni, tehát Dariushoz nem mész közel. Ő meg oda ment, és miért mész oda? Hát odahúz! És aztán akkor gondolkoztam rajta, hogy hát persze, hogy ő, én tudom, hogy ő odahúz, de neki gyakorlatilag az egyik ugyanolyan, mint a másik. Mert még nem tudta. Hát idővel, hogyha öl bele egy kis időt, akkor úgyis kitapasztalja, hogy melyik karakter mire jó. Ezért nem kell a kezdőjátékosokat úgymond defikázni, mint amit te is kaptál rögtön, Alex. Mert hát mindenki valahol elkezdi. Az, hogy utána hol ragadsz le, vagy hogy meddig érdekel a dolg, az már te dolgod. Egyetlen egy a lényeg, hogy ameddig élvezed, addig csináld, az kész. Igen, egyébként Alexet bedobtuk a mélyvízbe, tehát ez kb. Úgy nézett ki, hogy Alex, tudsz úszni? Nem, jó, csendes óceán. Puh, cső! De tényleg elképzelt alternatív szituációt, hogy mit tudom én, tudsz angolul? Hát nem! Tudod, hogy kell TPS-sel játszani? Hát nem, tessék, akkor most éppen az Eleanor közepén járok, ülj le! Egy annyira idegen világ, annyira más az egész, életemben nem játszottam még ilyennekkel, és akkor bele a közepébe, tehát hogy nagy élmény volt, de így köszönöm, elég volt. Kb. Mintha engem leültetnének egyébként, azon gondolkoztam, hogy mihez tudnám hasonlítani az érzést, mintha engem leültetnének diablózni. Hát lövésem nem lenne, mit kell csinálni. Azt tudnám, hogy hova kell kattintani kb. Hogy mozogjon, de hogy egyébként mit kell csinálni, úgy fognám föl, mint a LOL-t, gondolom, QV-et keresném, de nem tudom egyébként, hogy működik. Igen, tehát én így megláttam, és akkor nyomkodtam a VHSD-t, mondom, hát figyelj, már ez nem megy. Jó, tehát, és akkor így spellelt egyet, meg elfresselt, tudod? Igen, és akkor... Vagy elgosztolt. Mert én rögtön írtam chatbe, hogy hány időpoinból, hány kill után hívhatsz choppert, tehát igen. Nagyon király. És akkor az igen, az sem volt jó, hogy elkezdte ezt tolni. Igen, tehát nekem vagy az a játék való, amit úgy leülök, és akkor mint egy film, így mindenkinek kus van, és ezzel foglalkozom, és így visszatörténet, vagy a tipikus együtt ordibálunk, és durbele, dir dur Battlefield 4, és ennyi, igazából itt kimerült, vagy pedig Minecraftozunk, vagy terráriázunk néha Crafferrel, vagy valami, de úgy, tehát ez egy annyira más világ volt, hogy ezt így, lehet, hogy nekem ez tetszene, ha megszoknám, de így, hát így, így, hogy mindenki 30-as, így aztán egyedül meg nem akarok játszani, ne haragudj, érted? Igen. Mert lehet, hogyha valaki találkoznék, aki szintén egyes, együtt kezdenénk, akkor lehet, hogy sokkal jobb élmény lenne az egész. De így, hogy ti mindenki csinál mindent, én meg úgy nyomkodok, jé, jobbra ment, jé, balra ment, ó, vége a mesnek, tehát... Értitek, de annyira nem volt. A kezdőnket, az mi? Ez rossz? Igen, és akkor, most miért ment el a kép? Melyikkel nyomod a... Ezért, tehát, érted? Tehát semmi lövésem sem volt az egészről. Olyan, mint hogyha nagymuteramat leültetném BF4-ezni, tehát kb. És akkor így leülne nagymuterod, és én 39-1-be végezni. Áhaha! 20 asszisztal! Akkor hozzám fiam, ezt neked nem megy. Gyere már! Ráraktam a C4-et a pillérre. És akkor közben még utána meg, ha én játszok, ő ordibálna, hogy jaj, mekkora noob volt, hát oda kellett volna distraktolni. Érted? Én most egy... nem vágom, noob vagyok. Ryan, a számítógép egy barázatos szerkezet. Turbo lolozol még, amúgy? Kimentünk az időből, nem? Hát lolozok, de nagyon utóbbi időben nagyon befarsultam benne. Miért? Mert most, hogy ugye a seasonnek vége van, senkit sem érdekel az, hogy éppen most nyer vagy veszít. Aztán olyan orbitális durva trollokat kapok, hogy igen. Nagyon durva. Mai nap is volt rá példa. Beírod a chatbe a nevet, fölveszlek. Easton vagy amúgy? Nem, Weston. Akkor nem. Én vesztes gyermek vagyok. Vesztes gyermek vagyok. Én meg Easton gyermek vagyok. Oké, hát figyelj, most egyelőre ennyi, de hát ebben még szerintem baromi nagy potenciál van ebbe a témába, az én véleményem szerint. Hát de... főleg, hogy még a másik konkurenst még meg sem említettük, illetve a BF4-nek a nagy eSports barátmódjáról még nem is beszéltünk. Na hát igen, tehát ez is, de hát tehát konkrétan eSports volt a téma, és semmi nem volt róla, GTA-ztunk, meg Apple notebookoztunk, meg hackeltük a robothangunkat. Igen. Ennyire. De jó, figyelj, elkezdtük volna hamarabb, vagy legközelebb elkezdenénk hamarabb, vagy én nem tudom. Én benne vagyok, tehát igazából ez most csak miattam csúszott ez a dolog. Mert hát videót, mert a sok LOL. A videót vettem fel, aztán... mert a sok LOL. Nem lulozok sokat, csak napi 4-5 órát szerintem, az nem gáz, nem? Az megy. Nem, az beszél. Kaveri, hol van a pénz? Várjál már, lolozok! Várjál már, lolozok. Mindjárt küldöm, csak lolozok. Na jó van, figyú, hát ennyi fért most bele, azért nagyon remélem, hogy mindenkinek tetszett. Köszönjük Kukac Kukinak az igen értelmes hozzászólásait. Nézd, most már más a neve. Nem is értem, mi ebben a... Tehát nem megy. De valami izé, szerintem egyébként... Figyelj, Kukac, komolyan mondom... Figyelj, Kukac, én vagyok rá, de komolyan mondom, ha normálisan fogsz beszélni, akkor én tényleg egész nap veled fog foglalkozni a legközelebbi podcastben, de ezt hagyjuk már. Tehát a többieknek a chat élményét basszok el ezzel, hogy itt tele van ilyen szép dolgokkal. Igazából egyébként volt egy időszak múltkor, amikor például nem jött. Szerintem volt ilyen, tudjátok, van ez a... Van ez a tábor, tudod, ilyen élménytábor sérül gyerekeknek, és szerintem ott volt. Tudod, amikor ilyen lovakra ülnek, hogy minden, hát ha jobban lesznek, és akkor ott paci, nem, az a másik fele a pacinak, ne ott nyalog. Ott fogja faragni, tudod, a szappamban a szabrot. Itt a Simpson családban, nem tudom, hogy szoktátok-e nézni, abban van a Ralph. Kb. Így képzelem, az a ül, ilyen a srác. Van, tudjátok, ez a charity volt, meg egyéb ilyen jobbigyók. Tudjátok, mit kéne szervezni? Mit? Kukacnak valami ízét. Ilyen segély? Segély. Ja, ilyen charity. Miért gyűjteni egy új agyra? Tudod, leülünk így fekete-fehérbe öltönybe. Sziasztok. Kukac. Nincs jól. Közben ilyen zongora, meg hegész, és akkor közben a Humble Bundle és a legközelebbi bundle-t úgy nyomatnánk ki, hogy Kukac a műtétjére, tudod? Kukac agyeltávolító műtétjére. Igazából egy íz és szondán keresztül meg tudjuk oldani, mert nem akkora, hogy föl kell nélte tárni a koponyát. Na de most miért szemet kapott szerintem? Jó, nem tudom, hogy eddig nagyon tartóztatta volna magát. Eddig annyira konszolidált volt. Jó, most már lehet, hogy még oda is fogja azt. Én már elképzeltem, mi lenne, hogyha érted, hogy írogatja, mit tudom én, ezeket a szarságot, és egyszer csak így benyitnánk a szobájába, tudod? És így... Csak, hogy... Na, ez mi volt ez? Jó, Jagyu, nem én vagyok! Nem én voltam! Mit csinálsz, Kukac? Trollkodok a neten. Elég baj az! Elég baj az! Mekkora videó lenne? A mikrofonomban... Jaj, na jó van, lelövöm akkor szerintem a podcastet. Nem lelövöd szerinted Kukacot, azt hittem azt mondani. Nem. Bárcsak véletlenül. Véletlenül belenyúlna a konnektorba. Jó van, figyú. Kösz, hogy itt voltatok. Azért szerintem jó volt, hát most Biturbót nem annyira hagytuk érvényesülni, de... Hát nekem már igazából csönd időszakban már mindenki alszik körülöttem. Úgyhogy igazából köszönöm, hogy az Apple-re tereltétek a témát. Ja, mert te egy órával előrébb vagy, nem? Nem, egy órával vissza. Nálad 7 van? 19-ról 12, igen. És már most alszatok? Igen. Miért? Hol laktok? Lapföldön? Mindig sötét van, vagy mi? Nem, hát nem tudom, na, mindegy. Mindegy, ne feszegessük, korán fekszetek. Gondolom korán is keltek, igen. Nem? Igen. Ja, egyébként én is korán kellő lettem, mióta de amúgy ez a korán fekszetek, igen, megkapta a Turbo videókártyát, megjött. Igen. Írogatja nekem, ma nem alszok, Geci, ma nem alszok! Korán fekszünk, igen. három naponta egyszer. És tényleg még így holnap jövök, és akkor, ja de, azért aludtam. És mikor feküdtél le? 6-kor. Reggel. Korán lefeküdtem aludni. Ez igaz. Nem, csak hát több emberrel lakunk együtt, azt nem akarok itt senkit se zavarni. Jó, nyilván, csak hülyeskedek. Kis tököt, kizsegyem a bajszodat. Jó, kis gany, de meg azért a végére belemásztál a lelki világomba. Jó van. Na jó van, köznézők, hogy itt voltatok. Akkor jövő héten találkozunk. Szevasztok! Sziasztok! Azután úgy köszöntöm, hogy SEO. Ez ilyen... SEO. YOLO. Ez a YOLO-nak, a SEO-nak a keveréke. SEO. Ez lapul annyit jelent, anyád. Lapföldön így köszönnek. Ez a kukaszérek, ez ilyen YOLO. YOLO, ő-szveg. Szerintem inkább, mint YOLO. Ja, szveg, mert kinek kell podcast, ha van szveg. Ha van. Meg jasz, meg nas. Meg pillér. Pillár, igen. Szempillár. Jaj, de nem akar leállni. Jó, hogy azért mindig ment. No. De még mindig. Pont most akartam menni a bankkártya PIN kódot ügyenek. Ja, pont most akartam elmondani a jelszavamat, hogy... De nem áll le, tehát itt van 1 óra 14 perc, és top streaming, rányomok, és... Nulla történik. Végre elmentek ezek a nézők. Nézőket, full gyökér. Jaj, mindig itt voltak. Nem azok a nézők. Nem az, nem ti nézők, mi nézők. Mi nézők, hogy nagyok azok. Én azon is gondolkodtam, hogy ő nem nézi a live-ot, ő lenémítja, hogy direkt ne hallja, és csak írkál, nem? Lehet. Vagy neki is ilyen bilentyűzete van, ami megnyom egy gombot, és akkor beírja alapból, és akkor van 5 darab ilyen simple. Csak nem mondjuk be a nevét, találjuk mindig ilyen, ilyen álneveket volt. Ki neki, hogy Mukacpruki. Mukacpruki az? Mokus Hereszer. Jolosz. Na, fúj. Okay. Ja, nem tudom, ezt véle, basszus. Nem, én mindig nem átlek. Itt kerülnöd éjfélig. Uha, most valami nagyon durva dolog történt. Lehet kitöröltem a csatornámat. Mi van? Bejelentkeztem. Nem, van csatornád. De ezt te hogy gondolod, hogy egyik pillanatra másik? De bejelentkeztem, most hiába röhögtök. Ne akarom állítani a live-ot, hopp a csatornát! Ez olyan, mikor tudjátok, a szaria rajzfilmekben mindig a szuperhős kocsi van egy önmegsemmisítő gomb. Ja. Hogy tudom használni a csatorná... Ja, tudom, mert hogy a YouTube ilyen nagyon durva. Tudom használni úgy, ha bejelentkezek ugyanazzal az e-mail címmel, hogy a saját nevem és a csatornám. Ennek nem tudom, mi értelme van egyébként, tehát ez valami csodálatos, de most... Ja, ez egyébként úgy kell, hogy a YouTube settingsben le kell venni róla ezt a Google Plus-os baromságot. Én legalább fél óráig szenvedtem. Már rajongóim is vannak, már minden van Google Plus-on. Igen, nekem is itt a Google Plus-on...